Corabia din adâncul mării. Basm popular. Scenariu radiofonic de Viorica Huber. A fost odată un pescar tânăr, curajos, bun la inimă și harnic, dar sărac. Singura lui avere era luntrea cu care se avânta în largul mării la pescuit. Niciodată însă nu prinsese decât atât cât îi trebuia ca să se hrănească de azi pe mâine. Într-o zi, o furtună cumplită îl târâ departe. Îi sfărâmă luntrea, apoi îl aruncă teafăr pe un țărm străin și pustiu. După ce își veni în fire, tânărul porni pe plajă, în căutarea unei așezări omenești sau a unui pescar. De-abia târziu, către asfințit, văzu pe mal o barcă veche, spartă și răsturnată. Lângă ea, în picioare, stătea un bătrân înalt, îmbrăcat în zdrențe, cu plete lungi pe umeri. Când se apropie de el, îl auzi pe bătrân tânguindu-se și blestemând cu amar. Blestemată fii tu, mare, lacomă stihie, neîndurătoare. Mai bine îmi luai și viața decât să mă lași fără luntre și fără pâine. Ce o să fac de azi înainte? O să mor de foame. De ce m-ai prigonit, mare haină, apă blestemată? Ei, bătrâne, nu blestema marea în zadar. După porci și înfățișare se vede că ești pescar. Un pescar nu are dreptul să grească astfel de vorbe despre mare. Marea te-a hrănit totuși o viață întreagă. Marea te-a purtat și te-a legănat pe undere ei. Iar acum marea m-a trimis în calea ta să te ajut. Cine ești tu, fiule? Par străin de meleagurile noastre. Acum ai ajuns aici în pustietățile astea. Ți-am spus doar, marea m-a trimis în calea ta. Sunt tot un pescar ca și tine. Și deși marea nu a fost niciodată prea darnică față de mine, ba chiar mi-a fărâmat barca și m-a aruncat aici, totuși o iert. Fiule, tu poți glumi și nădăjdui. Ești tânăr, voinic. Pe semne că ai și ceva bani prin buzunare și foamea nu te încearcă. Pe semne că ai și acasă altă barcă. Pe când eu... cum să nu blestem marea? Mi-a luat tot. M-a lăsat sărac și nenorocit. Și mie furtuna mi-a fărâmat singura mea avere, luntrea. Totuși îi mulțumesc mării că s-a îndurat de mine și mi-a lăsat viața. Valurile ei m-au azvârlit nevătămat la țăr. Uite, sunt teafăr, iar brațele mi se întregi. Și nu blestem marea? Cum? Nu-l blestem pe stăpânul ei, pe uriașul cel hain, din adâncul apelor, așa cum fac mai toți pescarii când dau de necaz. Nu. Deci nu cred că m-ar auzi uriașul acela. E drept că am zgârcit. Nu mi-a lăsat decât o bucată de pâine în desagă, dar nu-i nimic. O să o împărțim pe din două chiar acum. O să o mâncăm amândoi. Apoi o să încerc să-ți dreg barca. Da. Mulțumesc, om bun. Și de ce zici că uriașul din ape nu te aude dacă îl blestem? Nu aude nici când îl blestem, nici când îl chem. Când eram copil, am strigat atâtea ori. Niciodată nu mi-a răsărit din valuri în față, așa cum zic poveștile. Niciodată n-a venit. Nici nu cred că ea e vea. Și dacă ar răsări acum chiar înaintea ta, ai crede în el și ai cere și tu bogății ca toți ceilalți pescari? Știu eu. Bogății poate că nu i-aș cere. Dar un ban de aur să-mi cumpăr altă barcă, poate l-aș ruga să-mi dea. Se zice că e atât de bogat. Un singur ban? Ascultă, fiule, apleacă-te și caută lângă barca mea nisip. Ai să găsești ceva. Să caută nisip? De ce? Ai ascuns ceva acolo, bătrâne? Caută, zic, și nu mai întreba în zadar. Fie taicu, să fac pe placă. Săracu, se vede că furtuna i-a fi răvășit mintea. Ce aș putea găsi aici în nisip decât scoici și pietre? Iată, uite! Și ne-am scormonit prea în afun și am găsit un bănuț de aur vechi. E ce frumos e. Pe o parte e săpat chipul unui uriaș, iar pe cealaltă o corabie. Hei, bătrâne, ce e asta? E banul tău? Hei, bătrâne, unde ai fugit? Unde în apă. Dacă nu ți-ai teamă, privește-mă! Cum te-ai schimbat? Bătrâne, ochii tăi mă sorb ca niște fântâni adânci și albastre fără fund. Pletele tale s-au făcut de aur și sflutură în vânt. Iar în loc de zdrențe pe umeri îți fâlfâie o mantie de fir bătută cu pietre. Și ești înalt cât un uriaș! Cât un uriaș! Sunt chiar uriașul din ape, stăpânul mării, înțelegea nu cumva visez? Sunt prea să visez! Nu, nu visez! Chiar în fața uriașului cel temut, de care ascultă valurile și pârfumile, precum și toate mecuitoarele din ape și mări! Și spus în scarul noștri despre tine nu sunt mincinoase. Tu ești Aivea? Da! Eu sunt stăpânul mării, înaintea căruia tremură și se înclină pescarii surprind de furtună. Eu sunt uriașul cel temut și schimbător, care poate preface cu o singură suflare o corabie puternică într-o grămadă de scânduri rupte. De vreau, pot să mă joc cu oamenii așa cum aș face cu niște fire de bai. Știu! Puterea mării neasemuită, ca și bogățiile ei. Eu sunt un acumar. Pot fi apric, dar pot fi și bun și darnic ca și ea. Cu tine voi fi blând pe scară. Nu te temi. Te-am văzut bun și curajos. De aceea vreau să te dăruiesc ceva. Adevărat? Vei vedea. Păstrează panul de aur găsit în nisip. Ia-l dă. Cum? Dacă vei ști să-l chipzuiești, îți va aduce noroc și te va face de aici înainte un om bogat. Totul atârnă însă de tine. Ia seama! Pot să fac ce vreau cu acest ban de aur? E al meu? Pot să-mi cumpăr o barcă, unelte de pescuit sau altceva? Pot să-ți cumperi orice dorești, orice vei vedea și îți va plăcea. Dar să te gândești bine înainte de a-l folosi. Cu galbenul ăsta trebuie să-ți iei ceea ce socotești tu că e mai de preț pentru viața ta. Să-i chipzuiești cu grijă. Căci a doua oară nu-ți voi mai dărui altul. O singură dată îți iese înainte norocul. Îți mulțumesc, uriașule din ape! Îmi îngădui să plec acum spre port, spre oraș. Vreau să-mi cumpăr cât mai repede o barcă. Nu cumva să te răzgândești? Să-mi iei banul îndărăt? Stai, nu te grăbi. Legendele voastre povestesc despre mine că sunt schimbător, precum e și mare. Însă cu tine, pescarule, voi fi drept. N-o să te înșel, n-o să-ți iau îndărăt dar. De aceea nu pleca, mai rămâi pe mal până la miezul nopții. Da. În seara asta am de gând să te fac să vezi și să auzi ceea ce doar la 100 de ani odată un pescar norocos poate privi și asculta. Uită-te și te minunează! Plutesc toate spre zare, strălucind sub razele lunii, și trec și pier înghițite de unde. Marea s-a umplut de cântece și de chemări. Uriașule! Unde ești? Sunt aici, în lar! Nu te teme! În zor te voi striga din nou, dar ia aminte, oriunde ai fi atunci, să fii în rămas singur. Oare ce o să văd la miezul nopții? Curios, cu inima bătându-i de nerăbdare, pescarul cel tânăr a zăbovit la malul mării până la ora așteptată. Atunci, deodată din adâncul apelor, s-au auzit 12 bătăi de ornic și valurile au prins în murmure cu glas omenesc și să sune încetişor fel de fel de melodii și cântări nemai auzite. Ce vraj o fi asta? La mal apele cântă, dar în larg bântuie furtuna. Acolo trecuie o țară nebraznică, una după alta, tot soiul de corăbii cu catarge de argint. Corăbii cu catarge de aur, cu stele prinse de pânze, cu pânze bătute nestemate și pietre scumpe, care scânteiază ca niște luciferi. Una din aceste corăbii vine spre mine, spre mal. Hei, marinari! Sus vârstele! Strângeți pânzele! Aruncați ancora! Am ajuns în sfârșit la țărm! Aruncați ancora! De când sunt n-am văzut o asemenea corabie? Catargul e poleit cu aur. La proră are o stea bătută în zeci de nestemate ce ți-au ochii. Pânzele ei sunt însă negre ca niște flamuri de moarte. Capitane! E cineva pe țărm? Cine mă strigă? Eu! Un pescar! Un om! Nu se poate! Un om? Un pescar! Marinari! Pe țărm ne așteaptă un om! Gătiți-vă de lucru! Pe țărm e un om, un om viu în carne și oase! Capitane, e adevărat ce spui sau îți bagi joc de noi? Fraților, priviți, pe țărm se află cu adevărat un om! Un pescar! Jur că un pescar pe țărm! Băieți, pregătiți ancora! Vire la dreapta! Repede, fraților, să nu fugă omul acela! Zoriți-vă! Vire la dreapta! Așa? Vâsle, încet! Ați vâlit ancora! Ce splendoare de corabie! De unde veniți, capitane? Ce corabie e asta? Cine sunteți? Nu știi ce corabie e asta? Nu bănuiești cine suntem? Nu știi cine suntem? Ia seama cum vorbești cu el, capitane. Omul pare într-adevăr neștiutor. Ei, pescarule, dar tu de unde ești? Zici că nu ne cunoști. Nu cumva te prefaci, a? Să nu mă minți că-i fai șamar de tine. Sunt străin de meleagurile astea. Habar n-am cine sunteți. De mult, când eram copil, am auzit parcă de o legendă despre corabii cu catargul de aur, vâsle de argint și pânze negre. Dar ce ai auzit? Spune! Ai auzit că suntem niște blestemați, niște oameni răi, fără țară și fără lege? Oricine ați fi, nu-mi e frică de voi. De la mine tot n-aveți ce fura. Ta străine! Nu-ți bate joc de corabia noastră, de corabia prințului negru! Ori vrei să zici că n-ai auzit nici de el și de ceata lui? N-am auzit despre niciun prinț negru cu o corabie ca a voastră, jur! N-ai auzit de noi! Pe semne că e străin, precum zice, și nu ne cunoaște deloc povestea. Ce să facem? Să-l întrebăm pe prinț. Ce-ți pasă ce zice prințul? Cheamă-l pe pescare înăuntru și o să vedem cine e primul. Străine, n-ai vrea să ne vezi corabia? Pe punte avem fel de fel de minunății adunate din cele patru părți ale lumii, din lungile noastre drumuri peste ape. Avem năframe și odoare, mărfuri neprețuite, mobile scumpe din lemn de trandafir sau de abanos. Arme și covoare și tot ce-ți dorește inima. Dacă mi îngădui să urc la voi, o să vin chiar acum. Marinari, coborâți funcea! Ia te uită, puntea e și ea aurită. Ce splendoare! Bine că am ajuns eu primul. Străine, cumpără de la mine ceva. Dă-te la o parte, neguțătorule, zic, altfel o păcește. Pescarule, eu sunt neguțător mai cu faimă decât tovarășul acela. Nu-i adevărat. Uite ce bijuterii frumoase am și le dau ieftin de tot, tare ieftin, zău așa. Eu am ajuns mai întâi înaintea străinului, așa că de la mine trebuie să cumpere mai întâi ceva. Pescarule, Cumpără, te rog, pumnalul ăsta cu mâner de aur. Nu costă aproape nimic, îl dau aproape pe nimic. E mai pomenit de frumos. Dar ce să fac cu pumnalul? Eu sunt pescar, nu ostași sau nobil. Ia mai bine de la mine punga asta brodată cu perle. Ce frumoasă e. O asemenea pungă trebuie să costă o avere. Ne vom înțelege la preț mai târziu. Spune doar că vrei să cumperi de la mine. Dă-te la o parcă, neguțătorule, că te înjunghi. Ba, dă-te tu! Crezi că eu nu știu să mănuiesc o sabie? De ce vă certați? De ce vă certați? Cum? De ce să riți la bătaie? N-am de gând să cumpăr nimic de la voi, nici pumnal, nici pungă. Nu-mi trebuie odoarele voastre. Auzi, că nu vrea să cumpere nimic de la noi. O să-l silim noi până la urmă să ne cumpere ceva de la nostru. Capitane, de ce se part așa de ciudat oamenii ăștia? O să afli mai târziu. Acum pregătește-te. Sosesc prințul negru și prințesa. Poftim, acuși vine și stăpânul. Blestematul. Liniște! Liniște! Plecați-vă stăpânului și nu mai trâncăniți. Slăvite stăpân, bucură-te! Avem un oaspete străin la bord. Un om, un pescar. Un tânăr? Bun venit, pescarule. Slujitori, pregătiți masa de oaspeți. Străinul va cina cu mine. Mulțumesc, adineaur am mâncat pâine. Ei, pescarule, nu te codi. Am un bucătar vestit. L-am cumpărat cu 4 pungi de aur. Sclavul meu știe să prepare niște bunătăți cum n-ai mâncat în viața ta. Hai, vino. Dă-mi brațul tău, tinere străin, și să mergem la ospăți. Bine. O masă împărătească. Ce de bucate alese. Atâta cinste pentru un biet pescar ca mine? Oare cum să-ți mulțumesc, prințule? Nu trebuie să mulțumești. Trebuie doar să-mi dai un singur ban de aur și poți mânca oricât și orice. Cred că sunt destul de darnic. Ce zici? O masă pentru un galben? Dar n-am la mine decât unul singur. Dacă ți se pare scump, atunci în afară de ospăț îți dau pe deasupra și pe bucătarul meu. Ți-l vând tot pentru același galben. Glumești, prințule. Ce se fac cu un serman ca mine, cu un bucătar împărătesc? Pot să-l vin sau... În sfârșit te privește. Haide, dă-mi galbenul și așează-te la ospăț. Nu, nu-mi trebuie un astfel de ospăț. Nu-ți dau niciun ban. Puteți să te împotrivești soțului meu, tinere străin? N-am încotro, frumoasă prințesă. Îți par frumoasă cu adevărat? Niciodată n-am văzut o frumoasă ca tine. În odăile mele de pe corabie am încă 10 sclave la fel de frumoase. Vin, o să le vezi dansând. Vin, dacă mă poftești. Ori poate că și asta costă ceva. Un singur galben, străine, și ai să vezi cele mai minunate dansuri. Dă-mi mie galbenul. Mai bine cumpără ceva de la mine, băiete. De la mine. Te rog mult, nu mă lăsa. Da, să cumperi de la mine. De la mine. De la mine. Luați-mă. Lăsați-mă să hotărască singur de la cine cumpără și ce. De la mine. De la mine. Dacă mă rugați toți odată, nici nu știu ce să aleg și cui să-i dau galbenul. Hei, ați auzit ce a spus oaspetele? Nu știe să aleagă. Alegem noi pentru el. Să ne batem. Și cine o fi mai tare, acela să ia galbenul de la pescar și să-i dea în schimb ceva. Așa e drept. Nu-l vom jefui. Îi vom da ceva de preț pentru banii lui. Du-te la o parte, doamnă. Deci, oplitule, nu mă împingeau. Du-te, doamnă, în odăile tale și nu mă silii să te lovesc. Eu te-am făcut prințesă după ce te-am cumpărat de la un șef de pirați. Îmi datorez de supunere. Pleacă! Prinț. Șef de bandit? Au! Blestematule, nu mă împinge. Nu-mi pasă de prinț! Voi lupta cu el! Și eu! Păzește de prințe! Înlături, supuși necioplit, scord, blestemați ai mării, tâlharilor, vă arăt eu vouă! Capitane! Capitane! Ce fel de oameni sunt ăștia de pe corabie? Se bat pentru un singur galben! Spune-le să nu se taie și să se certe degeaba! Nu o să cumpăr de la ei nimic! Galbenul îmi trebuie pentru barcă! O să te țirească să dai banul! Cel ce va ieși învingător te va stili la asta. Cum așa? Se bat toți din pricina mea și a furisitului acesta de bani? Iată ce fac cu el. Na! Ce-ai făcut? Ai spurit galbenul în mare? Da, să se isprăvească odată cu cearta asta în ban. Cum și? Nu mai ai niciun ban la tine? Niciun bănuț? Nici măcar de aramă cocnită? Nu! Poți să mă cauți prin buzunare dacă nu mă crezi. Poftim! Hei! Fraților! Dați! Nu vă mai tăiați în sabie în zadar. Pescarul nu are la el niciun ban. Cum se poate? Capitane, nu înțeleg ce se întâmplă aici. De ce plâng acum cu toții? Ce le-am făcut eu? Ascultă, omule, și plânge-le soarta și întristează-te când ai avut măcar 2-3 bănuți de aramă în buzunar. Dar ce-i cu voi? Nu înțeleg nimic. Spuneți-mi ce vrajă sau ce taină vă apasă. Degeaba m-am bucurat, degeaba m-am luptat. De ce? Mie, ce nenorocire! Degeaba l-am rugat, n-am avut noroc. De acum încă 100 de ani voi rătăci pe mări și pe ape cu corabia asta blestemată. Am pierdut totul, totul. Încă 100 de ani de furtună mă așteaptă. Prințule, un galben sau un bănuț dacă mi-ai fi dat pe scarule, aș fi fost dezlegată de blestem. Prințesă, ce-mi pasă că sunt prințesă în fundul mării dacă nu mi-e dat să trăiesc printre oameni adevărați măcar o zi, o zi de lumină? Capitane, spune-mi, corabia voastră e vrăjită? Da, pescarule. Și dacă aș fi dat cuiva bănuțul meu de aur, l-aș fi scăpat de vrajă? Da, vai nou. Dar ce ați făcut? Cine v-a vrăjit să rătăciți așa pe mare ca niște năluci? Uriașul din ape ne-a pedepsit pentru viața noastră ticăloasă. Noi am tâlhărit multă vreme pe mări. Am prădat și am ucis. Am adunat averi din tuda altora. Am fost pirații cei mai temuți. Cei mai temuți pirați din lume. Eu, prințul negru, cum îmi spuneau supușii mei, n-am știut niciodată ce-i mila. Am jefuit țări și porturi și am râs auzind plânsul de jale al copiilor rămași fără părinți. Noi, neguțătorii de pe corabia lui, am furat de la văduve și orfani. Eu mi-am trimis în temniță sora ca să-l pot lua de bărbat pe prinț. Vai. Așadar, nu cunoșteai povestea noastră, pescarule? Nu. Și-mi pare atât de rău. Măcar pe unul din voi l-aș fi zbăvit de chin. L-aș fi scăpat de blestem. De ce nu mi-ați spus? De ce? De ce? Nu aveam voie. Dar tu, omule, nu te îndresa. Nu ai nicio vină. Păcat totuși că ai zvârlit galbenul. Acum nici măcar barcă nu o să-ți mai poți cumpăra. Pescarule, da, ai vrea totuși să-mi faci un bine înainte de a ne despărți? Desigur, spune, capitane. Da. Și dacă o fi în puterile mele, o să te ajut. Ține tu o clipă în locul meu cărma corabiei. Bine. Eu o să mă arunc în mare, da, o să mă scufund și o să-ți caut galbenul. Bine. În not ca nimeni altul o să-l găsesc și poate că atunci o să cumpăr de la mine ceva. Măcar o busolă de aur. Vrei? Bine, capitane. Hai. Pescarule! Mă grăbesc. Rămas bun, capitan. Îmi pare rău de voi toți, dar trebuie să ne despărțim. Vă rog să lăsați puntea să pot coborâ pe țărm. Trebuie să ajung la mal, la locul de unde am îmbarcat cu voi. Unde fugi așa? O, pescarule, pescarule! De ce nu te-am putut păcăli? Dacă ai fi ținut tu o clipă cărma în mâinile tale, ai fi rămas tu 100 de ani capitan în locul meu, iar eu aș fi devenit pescar. O, pescarule, pescarule! L-am ascultat pe bătrânul Ilia și am fugit la tine. Mai am doar câțiva pași. Trebuie să mă prind de zori lângă barca cea veche. Nu văd. Ah, uite-o! Dar asta e o luntre nouă, mare și trainică. Înăuntru are vâsle puternice și o plasă plină cu pești neasemuiți. O adevărată comoară pentru un pescar. A cui o fi comoara asta oare? E cineva pe aici? Hei! Răspunde! Uriașule! Unde ești? Uriașul din ape a fost drept cu tine, pescarule! Ați ascultat Corabia din adâncul mării, bas popular, scenariu radiofonic de Viorica Huber. Au interpretat Ion Caramitru, Emil Hosu, Mariana Mihuț, Alexandru Repan, Gheorghe Oprina, Petru Dem Dragoman, Nucu Păunescu, Mihai Stoenescu, Emil Liptac. Regia muzicală Livio Belegante. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Elena Negreanu.